nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, kłaniam się. Mamy czwartek, 30 maja, 18. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Szef NATO uznaje, że Kijów ma prawo do obrony, atakując cele w Rosji. Zaapelował do sojuszników o zgodę w tej sprawie. Hubert Hurkacz awansuje do kolejnej rundy French Open. Wygrał z amerykańskim tenisistą Brandonem Nakashimą. Human Rights Watch z dystansem przyjęło decyzję Brukseli o zakończeniu postępowania praworządnościowego przeciwko Polsce. Sekretarz generalny NATO zaapelował do sojuszników o zniesienie ograniczeń dla Ukrainy, aby mogła wykorzystywać zachodnią broń poza swoimi granicami. Jens Stoltenberg powtórzył to, co mówił przedwczoraj w Brukseli, że Ukraina ma prawo do obrony i ma prawo atakować cele wojskowe na terenie Rosji. Tym bardziej, że jak tłumaczył, przebieg wojny się zmienia. Początkowo wiele walk toczyło się z dala od granicy, w głębi Ukrainy, ale w ostatnich tygodniach i miesiącach do większości ciężkich walk dochodzi wzdłuż granicy Ukrainy z Rosją w regionie Charkowa. Rosjanie po swojej stronie granicy z artylerią, wyrzutniami rakiet, samolotami, magazynami broni i paliwa są niejako bezpieczniejsi, niż gdyby byli atakowani nowoczesnym sprzętem, który Ukraina otrzymuje. O zniesienie wszelkich ograniczeń dla użycia zachodniej broni apelował przedwczoraj w Brukseli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przeciwna jest temu m.in. Belgia. Sprzeciw wyrażały też swojego czasu Niemcy i Stany Zjednoczone, choć ostatnio zaczęły przychylać się do stanowiska, że ograniczenia powinny być zniesione. Hubert Hurkacz wygrał z amerykańskim tenisistą Brandonem Nakashimą 6-7, 6-1, 6-3, 7-6. Była to druga runda wielkoszlemowego French Open. Kolejnym rywalem 27-letniego wrocławianina będzie albo rozstawiony z numerem 25 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Kanadyjczyk Denis Szapowalow. Ulicami Warszawy przeszła centralna procesja Bożego Ciała. Poprzedziła ją msza święta w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. W procesyjnym orszaku szły dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwonkami, a także wojsko i mieszkańcy stolicy. Jestem osobą wierzącą i w ten sposób daję wyraz tej wierze i miłości do Jezusa, który jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. W czasach komuny, w trudnych czasach wcześniej jeszcze, zawsze była to jakaś manifestacja i patriotyzmu i miłości do Boga, do ojczyzny, do Kościoła. Także wydaje mi się, że po prostu trzeba to podtrzymać. Tym bardziej, że czasy nie są teraz też łatwe. Procesja przeszła z Archikatedry Warszawskiej traktem królewskim i zakończyła się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Human Rights Watch z dystansem przyjmuje decyzję Komisji Europejskiej o zakończeniu postępowania praworządnościowego przeciwko Polsce. Bruksela uznała, że Warszawa ma plan reform, m.in. w sądownictwie i go realizuje. Według Human Rights Watch decyzję podjęto pochopnie. W swojej analizie organizacja wskazuje, że Polska musi jeszcze przeprowadzić do końca kluczowe reformy. Wątpliwości w tej sprawie miała też Komisja Wenecka. Dotyczyły m.in. procedur odwoływania sędziów powołanych za czasów poprzedniego rządu. Jak podano, zastrzeżenia budzi też sytuacja mediów publicznych i zwolnienia dziennikarzy. Według aktywistów takie działania wiążą się z ryzykiem naruszenia tych samych zasad demokracji, które nowy rząd zobowiązał się chronić. Ministerstwo Kultury zapewnia, że wszelkie działania związane z naprawą polskich mediów publicznych są zgodne z prawem i są niezbędne dla zachowania ich bezstronności. Trzech czarnoskórych mężczyzn złożyło pozew o dyskryminację rasową przeciwko American Airlines. Przewoźnik kazał im opuścić pokład samolotu po skardze innego pasażera. Jeden z wyproszonych mężczyzn, Emmanuel Jean-Joseph, relacjonuje, że skarga miała dotyczyć zapachu jego ciała. Okazało się, że takie samo zażalenie złożono wobec siedmiu innych mężczyzn. Wszyscy byli czarnoskórzy. Nie znaliśmy się, podróżowaliśmy z różnych miejsc lub z różnych powodów. Osobą, która złożyła skargę, był biały mężczyzna. Po opuszczeniu samolotu przez poszkodowanych na pokładzie nie pozostało już więcej czarnoskórych osób. Sytuacja miała miejsce na początku roku podczas lotu American Airlines z Phoenix do Nowego Jorku. Pracownicy linii próbowali przebukować mężczyznom bilety na inne loty, ale nie było już miejsc. Wówczas pozwolono im powrócić na pokład. Pozew stwierdza, że linia lotnicza powinna zostać zmuszona do wypłaty nieokreślonego odszkodowania za traumę, którą przeżyli mężczyźni. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jeśli chodzi o pogodę, to burze powoli zbliżają się do Warszawy. Są szanse, że przejdą bokiem, a tym bokiem będzie północ, więc jeżeli państwo mieszkacie albo przebywacie w miejscowościach na północ od Warszawy, strzeżcie się, burze się zbliżają. Grzmi już na Mazurach i w okolicach Gdańska. Tam też burze lada moment będzie można nad głowami usłyszeć. Temperatura w tej chwili około 24-25 stopni Celsjusza i powoli za moment zacznie spadać, a burze mogą dzisiaj pojawiać się nad całym krajem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.05, kłaniam się nisko w audycji Kwiaty na drogę, którą przygotowaliśmy dla państwa na to majowe popołudnie. Do 19.00 wędrujemy po Spycimierzu, w którym ulice ubierane są kwietnymi dywanami od ponad 200 lat na Boże Ciało. Michał Jakubik, Michał Matus, kłaniamy się, a to już Sweeter grupy Cannons w Trójce. Jesteśmy z powrotem w Spycimierskim Centrum Bożego Ciała. Przechadzamy się po kwietnych dywanach, które są wyjątkowym zjawiskiem w tym miejscu w Polsce. Zjawiskiem wpisanym na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Wspominał pan o tych różnych tropach, bo jeden z tych tropów jest napoleoński, jeśli chodzi o rodowód tych spycimierskich dywanów. A jakie są jeszcze inne tropy? Jakie są podejrzenia? Skąd ta tradycja mogła się tutaj wziąć? Drugi z tropów, który dziś wydaje nam się jeszcze bardziej prawdopodobny, związany jest z rodzimą genezą tej tradycji, że mieszkańcy Spycimierza stworzyli coś wyjątkowego dla uczczenia swojej parafii i uczczenia tego, co tutaj się dzieje w sposób regionalny, ze względu na to, że przez wiele lat od średniowiecza, od końca średniowiecza do XIX wieku w Spycimierzu zlikwidowano parafię. Dojeżdżali tutaj księża z Uniejowa. W XIX wieku reerygowano parafię. Parafia wróciła i być może właśnie ze względu na te silne emocje, na silną chęć, żeby tutaj zaistniała parafia w tej lokalnej wspólnocie ponownie, też zaczęto w taki wyjątkowy sposób świętować i układać takie wyjątkowe kobierce na święto Bożego Ciała. Z tą symboliką religijną Spycimierz związany był w zasadzie od zawsze. Już z roku 1107 wiemy, że był tutaj kościół arcybiskupi, przebywał tutaj niejaki biskup Marcin, opisywany przez Galla Anonima, czyli jedno z podstawowych źródeł polskiej historii. Mamy informacje o kilku kościołach, które się znajdowały tam w odstępach czasu. Tutaj są relikty cmentarzy chrześcijańskich z XI, z XII wieku. Poza tym sama parafia to parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i relikwie tej jednej z najważniejszych dla chrześcijan, najważniejszego dla chrześcijan symbolu, czyli Krzyża Świętego, również znajdują się tutaj w kościele spycimierskim. Wspominał pan o tym, że to centrum powstało dla tych, którzy akurat w Boże Ciało do Spycimierza zawitać nie będą mogli. A jak wygląda ta strona turystyczna, która też jest pewnie powodem powstania tego centrum, jeśli chodzi o Boże Ciało? Jeżeli chodzi o turystykę i stronę turystyczną, to zainteresowanie jest ogromne. Oczywiście wraz z wpisem na listę krajową dziedzictwa w 2018 roku i wraz z wpisem na listę światową UNESCO w roku 2021, to zainteresowanie stale rośnie. Choć Spycimierz jest malutką miejscowością liczącą tam niespełna 300 mieszkańców, to w Dzień Bożego Ciała przybywa tutaj 40 tysięcy osób, które chcą zapoznać się z tym zwyczajem. Dla bardzo wielu osób tym głównym motywem jest turystyka religijna, chęć wzięcia udziału w procesji, w mszy świętej, ale bardzo wiele osób to badacze albo pasjonaci kultury, zwyczajów polskich, polskiej tożsamości. Dla wielu oczywiście to też taka chęć wypadu w długi weekend, więc bardzo wiele osób tutaj przybywa, ale wszyscy chcą zapoznać się z tą tradycją. Ciągle na liście światowej UNESCO tych wpisów z Polski jest kilka, bo to jest bodajże 7 w tej chwili. Kwietne dywany na procesję Bożego Ciała dalej wzbudzają bardzo duże zainteresowanie, z czego się cieszymy. Więc nawet dla tych, którzy przybędą tutaj w Dzień Bożego Ciała, szykujemy ofertę, tak żeby móc zapoznać się z głębszą historią. Nie tylko pospacerować, pooglądać w przestrzeni te dywany, ale też dowiedzieć się, o co chodzi właśnie. Czym są te bramy? Dlaczego? Nasi przewodnicy opowiadają, pokazują i pomagają złapać ten szerszy kontekst. Dlaczego ta tradycja jest tak wyjątkowa? I w tym roku po Bożym Ciele można już do tego centrum zawitać i nie trzeba czekać na ten jeden dzień w roku, żeby móc się z tą tradycją zapoznać dogłębnie. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim dopełnieniem ciekawych, wyjątkowych miejsc regionu spycimiersko-uniejowskiego, bo przecież leżący około 2 kilometrów od nas w tym miejscu, gdzie stoimy w centrum Uniejów, ma piękną i szeroką bazę atrakcji i tych historycznych, i tych rekreacyjnych, i tych związanych z wodą. No i to centrum na pewno stanie się takim bardzo ciekawym dodatkiem, częścią tego, co w naszym pięknym mikroregionie się dzieje. Za chwilę wracamy do Spycimierskiego Centrum Bożego Ciała. Porozmawiamy nieco więcej o tych tradycjach, które tutaj są wystawiane i których można być świadkiem nie tylko w samo Boże Ciało. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę Płonie las w programie trzecim Polskiego Radia. To muzyka z głębokim ukłonem do wszystkich tych, którzy są teraz w trasie i właśnie jadą przez spaloną słońcem i zmąconą burzami Polskę. Jest 18:17. My za moment wrócimy do Spycimierza, ale teraz jeszcze utwór, który grał mi w drodze do tej małej miejscowości położonej niedaleko Łodzi. Grał w trasie w jedną i drugą stronę i od tamtej pory wyjść z głowy nie chce. Planet's Caravan, Black Sabbath. Thank you. Truces, Sensations of Cool. W Trójce już teraz powrót do Spycimierza, gdzie mieszkańcy od ponad 200 lat układają na ulicach dywany z kwiatów. Czy zwyczaj wywodzi się od witania Napoleona przechodzącego przez Polskę z marszem na Moskwę? Czy przywiózł go jakiś ksiądz z zagranicznej podróży? Czy wymyślili go sami parafianie, ciesząc się z powrotu parafii do ich wsi? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy tak na 100%. Niezależnie od tego, skąd się wywodzi ten zwyczaj, wciąż można się nim zachwycać. Dziś w Spycimierzu otwiera się spore centrum poświęcone tej tradycji, a do miejscowości zajrzałem na 2 dni przed Bożym Ciałem, przyjrzeć się przygotowaniom. Ugościli mnie tam dr Jędrzej Kałużny z centrum i Maria Pełka wraz z mężem pracujący nad udekorowaniem miejscowości. To, co tymi ludźmi tutaj powoduje, to oczywiście głęboka wiara. Oni zresztą mówią zawsze, mieszkańcy, kiedy się ich zapyta, dlaczego oni to robią w pocie czoła, w takie gorące majowe albo czerwcowe dni. Oni twierdzą, że robią to wszystko z głębokiej wiary dla Pana Boga, że przekazano im, że tak należy robić i tak kontynuują. To grupa około 400-500 osób, zależnie od danego roku, która tutaj układa dywany kwietne. W Spycimierzu mieszka mniej osób, ale jak wspomniałem, to cała parafia oraz rodziny bardzo często z Polski, ze świata przyjeżdżają, żeby pomagać swoim członkom rodziny, którzy tutaj mieszkają. W tej chwili mówimy o 38 rodzinach, które układają tradycyjnie dywany. Każdy oczywiście ma wolność, jeżeli chodzi o wzór, to jest wybierane każdy jak uzna za stosowne, korzystając ze starych wzorów z poprzednich lat, z jakichś archiwalnych swoich szablonów, albo tworząc nowe szablony, ubiera się drogę przed swoją posesją. Ale jest mnóstwo takich miejsc, gdzie ktoś nie mieszka, albo gdzie tradycyjnie inni mieszkańcy z części wsi ubierają ten fragment. Więc wszystko jest skrzętnie podzielone, tak żeby całość zadziałała jak dobrze naoliwiona maszyna. Ja widziałem, że tam na środku podwórka ma palnik z piasku wysypany, taki wzór, to też do wypełnienia. O właśnie, tak. Tu 3 wzory są, 4 są, bo do bramy się robi 1, pod bramą coś tam specjalnego. O, widzi pan, z tamtego roku. Później kawałek jest jeszcze, a jeszcze kuzynka sobie kupiła na rogu tutaj działeczkę. No więc nam doszło, mamy w sumie 65 metrów, wie pan. No, także sporo. To jest gigant, nie? No jednak trochę, o widzi pan. A ile osób te 60 metrów? Tu nie ma ani reguły, ani niczego. Różnie bywa, zależy jak rodzina dopisze, czy w ogóle. O, i wie pan, ten kwiat nawet, muszę panu powiedzieć, bo ja tutaj rozetę dorobiłam, ale już nie miałam czasu w tamtym roku. To nie było w tamtym roku, w 22. Ten kwiat z tym biało, z tym niebiesko-żółtym sercem, to była układany, był w Pietra Ligure we Włoszech. Dzieci to robiły, taki bardzo prosty. No i tu była ta solidarność z tą Ukrainą, serce żółto-niebieskie. A one przywiozły, ja mówię, dajcie mi, muszę coś z tym zrobić, mówię, bo ja już nie mam czasu narysować. O, można i tak. Ile się ma kwiatów, co i jak. No, Tadeusz, a jeszcze może byś pokazał panu to zielone. Tu wycięliśmy 2 tuje takie i mąż to wszystko pociapał. To jest po teściu stolarnia. Wszystkie maszyny stolarskie. Coś takiego. Ja to ciąłem toporeczkiem, garść wziąłem, usiadłem, toporek wyostrzony, idealnie. To jak ja sobie, no w kiść taki, nie, trzymałem. Folię tu rozłożyłem, żebym nie zgubił reszty, no i to tyle naciąłem. No i sporo tego teraz wypełnienia. No te 2 tuje, co rosły przy ogrodzie. W ogóle tylko biało-zielono jest wysypane, bo było, nie było innego koloru, więc żeśmy też tak zrobili. Kwiatki białe, tło zielone, no i jakoś to wyszło. Jak się te szablony wykorzystuje? Wykorzystuje? No rozwiń jeden szablon i pokaż. A może tajemnica jest? Żadna tajemnica. No na przykład tutaj jest narysowany kwiat. Ja sobie robię, że wysypuję białym piaskiem, na to kładę folię, rysuję mazakiem. I w tym mazaku wycinamy dziurki. Kiedy rozkładamy tam, bierzemy kredę i rysujemy kredą. Taki jest duży, 4x4 pod bramę idzie. Tutaj jest... No co tam, no rozwiniemy to, co jest, widzę, że jest pomazane, ale coś tam będzie widać. To już trzymaj. O, i wzięliśmy akurat najdrotego. To takie niby serce właściwie z takimi dodatkami, dekoracjami. Tam u męża jest dół, a tu u mnie jest to. Kładziemy na kostce. No i w tych miejscach, gdzie jest wycięte... Kredą. Kredą się znaczy. No i już jest kontur jakiś, nie? Widać? I później się zdejmuje poprawia. Się to i potem się rysuje. Na tym się wysypuje czarną ziemią. A przy tym kwiatami, jak jest dużo, to się wypełnia całość, a jak nie, to się wypełnia tylko kontury, robi się, nie? Zimą, kiedy rysujemy, to coś to w remizie się na papierze rozkłada i się rysuje. I on będzie polegało na to, że on tu ma takie wgłębienie, przełożymy go i na ten dziubek. I on się będzie powtarzał ciągle przez jakiś odcinek. A, tak sprytnie. No tak, ja sobie ułatwiam, bo jak ktoś ma krótki odcinek, to może zaplanować więcej, a ja muszę powtarzający się wzór, nie? Tu jest te girlandy, też leżą po prostu już porobione. Mhm. 44 metry policzyłam tego wszystkiego, a 6 metrów mam zrobione dopiero. A ile pani robiła te 6 metrów? Godzinę, półtorej. Godzinę z hakiem trochę. 65 metrów brukowanej kostką ulicy do ubrania przez jedną rodzinę, 44 metry girlandy do zwinięcia ze świerkowych gałązek, wszystko na głowie pani Marii Pełki i pomagającego jej męża. I kuzynki, która jeździła po okolicznych miejscowościach zbierając kwiaty, które z racji ruchomości Święta Bożego Ciała co roku są nieco inne na tych wszystkich wzorach. Choć teraz przez suszę, ciepło i pewnie też zmianę klimatu są bardziej typowe dla końca czerwca niż końca maja. Explain you rise, breathe life in silent time. You might Trójce ponownie kwietne dywany, Spycimierz i dr Jędrzej Kałużny. Jak to się dzieje, że niewielka, kilkusetosobowa wieś ląduje na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO i stawia takie, no naprawdę duże, z rozmachem stworzone centrum związane z tym zwyczajem? Co tu się zadziało przez ostatnie lata? Przez ile lat to się musiało dziać, żeby udało się coś takiego zrobić? Bo domyślam się, że to musi być wysiłek bardzo wielu ludzi. Zaczynając od początku, oczywiście nic by się nie udało bez depozytariuszy tradycji, czyli ludzi, którzy są bezpośrednim nośnikiem tej tradycji, którzy odziedziczyli ją po swoich przodkach, czyli mieszkańcach parafii Spycimierz, którzy układają ten piękny zwyczaj, w których zrodziła się ta chęć, żeby opowiedzieć o nim szerzej. Oczywiście wielkie było wsparcie samych władz, ale i wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji, biblioteki miejskiej, domu kultury. Dzięki wsparciu tych ludzi udało się odnaleźć kolejne gałęzie pomocy, kolejnych przyjaciół wielkich tej tradycji, czyli grono profesorów z Lublina, z Łodzi, etnologów, geografów, którzy zaczęli tę tradycję badać, opisywać, prowadzić wywiady, tworzyć programy ochrony i wspierać tych lokalnych mieszkańców w walkę o zachowaniu ich tożsamości. Proszę powiedzieć, jak wyglądały kolejne kroki, czy jakieś takie ważne momenty, jeśli chodzi właśnie o działania mające na celu ochronę tego zwyczaju, wpisania go na listę UNESCO, potem prowadzące do powstania tego centrum, w którym dzisiaj jesteśmy. Jak to wyglądało? My nazywamy to tutaj tak roboczo kamieniami milowymi. Oczywiście do poszerzenia mojej wypowiedzi zachęcam do odwiedzenia naszej strony spycimierskiebożeciało.pl, gdzie o tych kamieniach milowych też opowiadamy. Pierwszym krokiem było oczywiście zauważanie tego, jak to jest wyjątkowy i piękny zwyczaj. Bardzo dużo dały tutaj kontakty międzynarodowe. Już od roku 2014 gmina Uniejów nawiązała współpracę z włoskim stowarzyszeniem In Fior Italia. To jest stowarzyszenie zrzeszające Włochów, różne organizacje i stowarzyszenia we Włoszech, które tworzą infioraty, czyli ubierają drogi na różne okazje, na różne święta religijne i nie tylko. I podpatrując to, jak to działa za granicą, jak bardzo dumni są Włosi z tego zwyczaju, znając kolejne grupy z Hiszpanii również, okazało się, że ten zwyczaj w Polsce jest bardzo wyjątkowy i należy się nim szczycić. Więc te podróże zagraniczne i przyjazdy delegacji z innych krajów tutaj do naszego regionu pokazały, że to coś, o co warto zawalczyć. Wtedy zrodziła się wielka idea, żeby podziałać i żeby pokazać ten zwyczaj światu. W roku 2016 zostało założone Stowarzyszenie Strażników tej Tradycji, czyli Spycimierskie Boże Ciało, i zaczęliśmy ubiegać się o to, żeby trafić na listę krajową. Żeby być na liście UNESCO, trzeba spełnić ten warunek, który został spełniony w 2018 roku, czyli być na liście krajowej. Mieć dobrze przebadany ten zwyczaj, mieć publikację, więc mając to wszystko gromadzone przez kilka lat, Spycimierz zaczął ubiegać się o to, żeby zaistnieć na liście światowej. Kiedy złożono akces, kiedy poparł go minister kultury Polski, nastąpiło kilkanaście miesięcy oczekiwania, no i okazało się, że w roku 2021 UNESCO zaczyna pracować nad tym, żeby polską tradycję na listę wpisać. Na tej liście byli już od kilku lat szopkarze krakowscy i szopkarze krakowscy są również zaprzyjaźnieni tutaj z naszą tradycją, przyjeżdżają również w Boże Ciało, kiedy Państwo tego słuchacie, to w Centrum Spycimierskim jest wystawa szopek krakowskich, z którymi można się zapoznać z tym pięknym zwyczajem, obejrzeć szopki przywiezione specjalnie na tę okazję tutaj. 300-osobowy Spycimierz może być wzorem dbania o tradycje dla innych miejscowości i innych zwyczajów. W jaki sposób? O tym za moment. Teraz słońce nie przestaje świecić w nocy. Tomasz Makowiecki. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz się zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem. Lecz jestem już bok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok. Odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. She's got the world on a string. About the time she comes around it anyway. And it's only lasted for a while. And it's only lasted for a time. You should know the courage of my heart. Suppose the earth could spin apart, and there it goes. Oh, oh, oh. And there it goes. Oh, oh, oh. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. I used to want for what you're. Desolation hadn't come by, and there's your second spark of turning off and turning on now, child. All together. Takim pierwszym krokiem, jeśli chodzi o właśnie działania na rzecz zachowania jakiegoś zwyczaju. Załóżmy, że to może dotyczyć naszych słuchaczy, że mają w swoim miasteczku, swojej wsi, swojej okolicy, dzielnicy jakiś taki zwyczaj, który wydaje się, że warto byłoby go zachować. To od czego zacząć? Co może być takim pierwszym krokiem? Od uświadomienia sobie, że nasz zwyczaj, nasza tradycja, to co jest ważne dla nas w środku nas, to co przekazali nam nasi przodkowie, jest sprawą naprawdę wielkiej wartości. I taka bezdenna wiara w to, że to, co mamy, jest wyjątkowe, powinna być pierwszym krokiem. Mieszkańcy Spycimierza bardzo długo mówili, że to my po prostu tak ubieramy na jeden dzień drogi, układamy rzeczy z kwiatów, to jest takie zwykłe, takie normalne i to nie jest w zasadzie dla nich ani sztuka, ani jakiś festiwal, tylko to jest po prostu taki zwyczaj. Tak robiła prababcia, tak robiła babcia, tak robiła mama, to ja tak robię, córka też tak robi, wnuczka też tak będzie robiła, ale to nic wielkiego. I uświadomienie sobie, że jednak to jest coś wielkiego, że nasza kultura, nas jako ludzi składa się właśnie z takich małych wycinków, małych historii, jest szczególnie ważna, to pierwszy krok do tego, żeby zdać sobie sprawę, że tradycje bardzo różne, bardzo rozmaite tworzą mozaikę i opowiadają o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Wspominał Pan o tym budowaniu archiwum, zbieraniu dokumentacji. Na czym polega budowanie takiego archiwum? Polega na współpracy i budowaniu relacji z samymi mieszkańcami. Tworzeniu takiego wzajemnego zaufania, że to, co robimy, jest ważne. My w tym naszym archiwum, tak jak większość archiwów w Polsce, zbieramy kopie, czyli nie odbieramy mieszkańcom ich artefaktów, bo to najczęściej są fragment jakiejś chustki haftowanej przez prababcię z jakimś wzorem, jakieś wyjątkowe zdjęcie, jedyne zdjęcie w domu, na którym jest prababka, więc odebranie go byłoby po prostu bardzo, bardzo trudne i ze względu na to, że nikt nie chciałby się go pozbyć, a po drugie dla samych mieszkańców czasami są jedyne pamiątki, więc archiwa społeczne, tak jak nasze, najczęściej wykonują fotokopie takich materiałów. Oczywiście potrzebny jest cały system katalogowania, potrzebne jest wsparcie archiwisty, ale po takim pierwszym wsparciu archiwisty już nawet ktoś, kto nie jest archiwistą zawodowym, na pewno sobie poradzi z tym, jeżeli takie przeszkolenie otrzyma. To oczywiście katalogowanie tego wszystkiego, zbieranie i udostępnianie, bo to też ważne, żeby z tych zbiorów korzystali nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy badacze, naukowcy i osoby zainteresowane tą tradycją, żeby mogły ją lepiej poznać. Są jeszcze jakieś inne metody zbierania ważnych informacji? Oczywiście. Oprócz tego, że fotografujemy wszystko, co się da, to wprowadzamy selekcję, wprowadzamy opis, wprowadzamy podział, kategorie, tak żeby móc łatwo przez to się przebić, bo to wiele wychodzi. Potem tysięcy zdjęć różnych artefaktów. W danym temacie jedne będą bardziej interesujące, drugie mniej, więc dobry system jest tutaj kluczem do działania całości tego procesu. Niezmiernie ważne są w tym temacie również wywiady, o których już tutaj troszeczkę wspominaliśmy, czyli dogłębne przepytanie w naszych depozytariuszy na temat bardzo ważnych dla nas badaczy informacji na temat tradycji, a często dla mieszkańców są to informacje średnio ciekawe, bo pytamy o to, z czego kiedyś układano, albo co jedzono w trakcie, jak się ubierano, to takie zwykłe informacje dla mieszkańców, potencjalnie bez znaczenia, a dla badaczy, dla nas okazują się być bardzo ważne. Jeżeli mamy już zbudowane pierwsze archiwum i zaczynamy je udostępniać, to co możemy zrobić dalej, żeby postawić kolejny krok? W naszym przypadku rozbudowa o część wystawienniczą tych zbiorów. Udało się dzięki współpracy z parafią, z konserwatorem zabytków, udało się wystawić znaczną część zabytków, tak żeby nie tylko, tak jak wspomniałem, ta część archiwalna sfotografowana była, ale były też takie elementy, które można oczywiście w specjalnie przygotowanych gablotach, tak jak udało nam się w centrum przygotować, żeby można było wystawić, jak chociażby te stroje liturgiczne, które widzieliśmy, które zostały dobrze przebadane, które zostały zakonserwowane, które dały nam mnóstwo wiedzy. Tam też akurat tak się zdarzyło, że Spycimierz od zawsze związany jest z kwiatami, na wszystkich tych strojach piękne wzory kwiatowe. Po opisaniu ich, po sfotografowaniu okazało się, że da się dla nich znaleźć miejsce, żeby posłużyły jako takie stricte przedmioty muzealne, wypełniające gabloty. To był dr Jędrzej Kałużny, który oprowadzał mnie i Państwa po Centrum Spycimierskie Boże Ciało. Można je od dziś odwiedzać. Planuje się tam warsztaty związane z lokalnymi zwyczajami, jest spore audytorium. Skala centrum jest naprawdę duża. Trzymam mocno kciuki, żeby mimo tego, że leży w małej miejscowości, jego możliwości były w pełni wykorzystane. Szczególnie przez mieszkańców, którzy mają się czym pochwalić, a warto by i kolejne pokolenia mieszkańców Spycimierza kontynuowały tradycję, która ma już ponad 200 lat. O niej w dzisiejszym programie opowiadali też pani Maria Pełka z mężem, którzy od lat biorą udział w ubieraniu ulic na Boże Ciało.